0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 marca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja epidemiczna robi się coraz poważniejsza. W Polsce potwierdzono ponad 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało 10 głównych haseł Nowego Ładu, programu partii, który w całości ma zostać przedstawiony za tydzień. Moskiewska policja rozpędziła konferencję niezależnych deputowanych. Trzecia fala pandemii koronawirusa w Polsce coraz bardziej przyspiesza. Dziś potwierdzono ponad 21 tysięcy nowych zakażeń. Zmarły 343 osoby, które chorowały na ten groźny patogen. Dla porównania, tydzień temu Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 6 tysięcy mniej infekcji. Najwięcej nowych przypadków COVID-19 odnotowano na Mazowszu i Śląsku. Od wczoraj wyzdrowiało prawie 16 tysięcy osób. Wykonano ponad 73 tysiące testów na obecność COVID-19. Bezpieczeństwo zdrowotne, godna płaca, sprawiedliwy rozwój, silne rolnictwo, przyjazna szkoła, dobry klimat dla firmy, czyste powietrze czy bezpieczeństwo cybernetyczne. To część z tematów, które zostaną ujęte w nowym programie Prawa i Sprawiedliwości. Dziś partia rządząca zaprezentowała spot, który zapowiada ogłoszenie Nowego Ładu. W nagraniu wypowiadają się szef PiS-u Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Przez ostatnie lata udowodniliśmy, że mamy dobry plan dla Polski i potrafimy go skutecznie realizować. Dotrzymujemy słowa. W trakcie zmagania z pandemią musieliśmy ten plan zmienić, ponieważ najważniejsza jest walka o życie i zdrowie Polaków. Uratowaliśmy ponad 5 milionów miejsc pracy Polaków, przeznaczając około 200 miliardów złotych dla polskich firm. Nowy Ład ma zostać zaprezentowany na konwencji w sobotę 20 marca. W Moskwie policja wtargnęła na konferencję zorganizowaną przez Grupę Niezależnych Radnych. Funkcjonariusze zatrzymali część uczestników, w tym znanych działaczy opozycji. Według jednego z portali w sumie chodzi o 150 osób. Ze stolicy Rosji najnowsze informacje ma Maciej Jastrzębski. Forum niezależnych deputowanych, którzy reprezentują rady dzielnicowe stolicy, miał trwać 2 dni. Przed rozpoczęciem obrad do sali konferencyjnej weszli funkcjonariusze policji i oświadczyli, że uczestnicy forum biorą udział w przedsięwzięciu zorganizowanym przez zakazaną w Rosji organizację. Telewizja Deszcz ustaliła, że organizatorem spotkania jest grupa niezależnych deputowanych i dziennikarzy działająca w ramach projektu Zjednoczeni Demokraci. Telewizja zwraca uwagę, że policjanci zatrzymali uczestników forum pod pretekstem współpracy z organizacją Otwarta Rosja, finansowaną przez byłego więźnia politycznego Michaiła Chodorkowskiego, którą rosyjskie władze zdelegalizowały. Portal OWD Info poinformował, że wśród 150 zatrzymanych są deputowani 9 moskiewskich rejonów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Muzeum Łazienki Królewskie zachęca do przesyłania pamiątek związanych z letnią rezydencją króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W ramach projektu Fotowspomnienia powstaje archiwum społeczne Łazienek Królewskich. Mówi koordynatorka tej inicjatywy Jolanta Żubrowska. Do archiwum można nadsyłać skany zdjęć, ale także pocztówek, druków ulotnych, listów oraz innego rodzaju pamiątek z prywatnych zbiorów, powiązanych z historią łazienek i wytworzonych nie później niż w 1995 roku. Zachęcamy także do dzielenia się wspomnieniami, relacjami, opowieściami, w których prywatne historie splatają się z losem Łazienek Królewskich. Cyfrowe kopie materiałów wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać drogą mailową. Wybrane fotografie, dokumenty czy pamiątki zostaną wyeksponowane w galerii online. Podczas pierwszej odsłony muzealnego projektu nadesłano blisko 250 fotografii i pisemnych wspomnień dotyczących Łazienek Królewskich z Polski i z zagranicy. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską sporo chmur, ale będą też większe przejaśnienia. Miejscami popada deszcz, na północnym wschodzie i w miejscowościach podgórskich deszcz ze śniegiem. Około 5 stopni na Podlasiu oraz w Warmii i Mazurach, w centrum 8, 9, a na Śląsku i Małopolsce do 11. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

Don't you love me. Ciekawe, czy pierwsza Polarize pojedzie do Australii, czy Andy Ward do Polski. Debiuty @polskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje debiutów na antenie Trójki. Za chwilę artystka, która ma na swoim koncie kilka milionów odsłon teledysków w internecie. Nazywa się Iza Królak, a jej piosenka nowa, zwykła piosenka. Piosenka o zwykłej dziewczynie, która miała w głowie więcej niż się zdaje z Zośką, bo tak było jej na imię. Chciał się raz umówić jeden grajek, Jan Przeciwsobieski w ręku, który nieraz cztery koła napęd trzymał się podłogi. Rzekł, że serce dla niej otwiera i że chce połączyć życia drogi, a ona powiedziała mu wtedy, nie ma takiej potrzeby, nie chcę, mój drogi, takiej kuli u nogi. Rzekła dziękuję, żegna mi, nie całuje, żyję dość równo, po co mi takie. Powiedziała mu wtedy, nie ma takiej potrzeby, nie chcę, mój drogi, takiej kuli u nogi. Rzekła dziękuję, żegna mi, nie całuje, żyję dość równo, po co mi takie. Zwykła piosenka o dziewczynie zwykłej, która najzwyczajniej chciała wyjść na ludzi i starała się zmieniać to, co przykre, w coś, co może czegoś ją nauczyć. Raz pewien Włodzimierz, tynkarz i jubiler, który na szczęśliwe życie znalazł sposób, mając tego szczęścia ze dwa promile, rzekł do Zośki, chcę być z tobą, Gosiu, a ona powiedziała mu wtedy, nie ma takiej potrzeby, nie chcę, mój drogi, takiej kuli u nogi. Rzekła dziękuję, żegna mi, nie całuje, żyję dość równo, po co mi takie. Powiedziała mu wtedy, nie ma takiej potrzeby, nie chcę, mój drogi, takiej kuli u nogi. Rzekła dziękuję, niech się pan pocałuje, żyję dość równo, po co mi takie. Powiedziała mu wtedy, nie ma takiej potrzeby, nie chcę, mój drogi, takiej kuli u nogi. Rzekła dziękuję, żegna mi, nie całuje, żyję dość równo, po co mi takie. Powiedziała mu wtedy, nie ma takiej potrzeby, nie chcę, mój drogi, takiej kuli u nogi. Rzekła dziękuję, żegna mi, nie całuje, żyję dość równo, po co mi takie. Po co mi takie coś? Po co mi takie coś? To zwykła piosenka o zwykłej dziewczynie, co nie dała swemu życiu stanąć w poprzek Zośce, bo tak było jej na imię. Żyje się naprawdę całkiem dobrze. Zwykła piosenka i Iza Królak. Ja powiedziałem, że jest to nowy utwór, bo jest nowy dla mnie. Usłyszałem go wczoraj po raz pierwszy, a jest od kwietnia udostępniony w internecie. Już ma ponad 130 tysięcy odsłon. Inne mają po 2 miliony z kawałkiem. Debiuty @polskieradio.pl. Zespół, który za chwilę był u nas gościem nie tak dawno, ale mamy nowego singla Zerwane latawce i to będzie absolutna prapremiera. Grupa Nocti. Zostałaś i nas dziś niemożliwe to nic, nic. Czuję, że jeszcze zatańczymy z nim. Odnaleźliśmy siebie, nowi my, my, my. Wiatr nas poniesie jak zerwane latawce. Dajmy się porwać nim do koni na świt. Nowy chemiczny wzór dzisiaj właśnie. Wciąż niestabilni, tak łączymy się w nim. No proszę, dużo bardziej niż w poprzednich utworach rockowo. Nocti i Zerwane latawce. A za chwilę grupa Kolory. Byli też u nas jakiś czas temu w audycji Trójka Żąda Debiutów i to był właściwie chyba jeden z pierwszych zespołów, jakie pojawiły się w tej audycji. Będzie ci dobrze. To ich nowy singiel. Mama mówi, że nocą, kiedy patrzysz w okno, chciałabyś jej ujrzeć. Przy niej byłbyś bezpieczny, gdybyś tylko ją zobaczył, ale źle na nią patrzysz. Coś mi mówi, coś mi mówi, coś mi mówi, że ci czyta w myślach. Coś mi mówi, coś mi mówi, coś mi mówi, że twój język zna. Będzie ci dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Będzie ci dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Będzie ci dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Będzie ci dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Będzie ci dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Będzie ci dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Mówi, że chce cię poznać, podgrzać krew, na diabelski zabrać mły, rozmazać światła i barwy. Tylko jeszcze nie wiesz, że ci trzeba tego, ej. Coś mi mówi, coś mi mówi, coś mi mówi, że ci czyta w myślach. Coś mi mówi, coś mi mówi, coś mi mówi, że twój język zna. Będzie ci dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Będzie ci dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Będzie ci dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Będzie ci dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Będzie ci dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Będzie ci dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Będzie ci dobrze i zespół Kolory. A grupa, która już za chwilę wyda 19 marca swoją płytę debiutancką w wersji cyfrowej, jak to ostatnio często się dzieje. Natomiast jutro premiera singla pod tytułem Wieczni Kochankowie. Jej roześmiana twarz, brzoskwiniowe usta pozwalają trwać w krainie zimnych luster. Nieujarzmiona myśl w otwartej na świat głowie. Marzenie rodzi się i teraz je wypowiem. Miłość zalewa cały świat. Miłość rozświetla serca nam, bo razem możemy więcej dziś. Tak razem możemy w przyszłość iść. Możemy więcej dziś. Możemy w przyszłość iść. Możemy więcej dziś. Możemy w przyszłość iść. Przestań słuchać i chociaż zmienny świat postawi kiedyś ścianę, coś ze mnie z tobą zostanie, z tobą zdobywam cały świat. Bez ciebie niewiele jestem wart, bo razem piękniejsze mamy sny i

Martin Lange, czyli Michał Lange i Marcin Makowiec. Gdyby dołączył do nich Baranowski, to tworzyliby naprawdę zgrabne trio, chociaż w duecie radzą sobie wyśmienicie. A za chwilę Marcin Wheeler Kołodziej, człowiek, który zafascynowany jest muzyką z lat 80. Marcin Wheeler Kołodziej i jego nagranie faktycznie utrzymane w klimacie lat 80. O kolejnym zespole nie mam bladego pojęcia, bo dostałem płytę bez żadnego opisu, w internecie nic nie można znaleźć. Nazywają się The Gist, a ich utwór, który zaprezentujemy za chwileczkę, to Czarno-Biały Świat. Mnóstwo leży naokoło kół. czarnym kot na morzem przebiec drogę. Biały kruk niech leci w silu dal. Sami sobie rozpalimy ogień. Bez przepisów i bez smętnych rad. Government doesn't have any responsibility. People have responsibility. This building doesn't have responsibility. You and I have responsibility. People have responsibility. Second, the question is, how can we as people exercise our responsibility toward our fellow man most effectively? That's the problem. So far as poverty is concerned, there has never in history been a more effective machine for eliminating poverty than the free enterprise system and the free market. Czarno-biały, tak. Czarno-biały świat, czarno-biały, tak. Czarno-biały świat jak kino noir. Czarno-biały świat, czarno-biały, tak. Czarno-biały świat, czarno-biały, tak. Czarno-biały świat, czarno-biały, tak. Czarno-biały świat jak kino noir. Biały Świat i grupa The Gist z Trójmiasta. W naszym programie w tej chwili duet. Ona jest DJ-ką, prezenterką radiową, wokalistką i autorką tekstów. On multiinstrumentalistą, kompozytorem, producentem i wokalistą. Duet Adam Bień i Kasia Węsierska. Nasze światy jak bieguny dwa przyciągają, odpychają. Nie wiem skąd to przyszło, kiedy, jak. Już się stało, już się stało. I choćbyś była tak daleko stąd, będę obok, będę obok. Choćbyś chciała dziś musiał uciec gdzieś. Pójdę z tobą, pójdę z tobą. Sto pytań, sto myśli, a czasu brak. Sto pytań, sto myśli, a czasu brak. I choć daleko odpływasz, odpływasz w myślach, to coraz bardziej i bardziej chcę nas odzyskać. Nasze światy jak połówki dwie, raz się łączą, raz rozpadają. Nie wiem skąd to przyszło, jak i gdzie. Bień i Kasia Węsierska. Ostatnie cztery utwory to powtórka z poprzednich programów, ale utwory są fajne, więc warto je powtarzać. Teraz Wrocław i Filip Mizia. Mam taki problem, moje osamotnie staje się kotłem. Ludzkie emocje spływają do moich żył. To chyba odwet, dawne melodie, a może odzew tych dusz, w których brodzę, na które spuściłem psy. Widzę osobę, jej mowy ciała, mała znów ćpała. Pochłania ją mrok, zamienia pierwszy plan w tło. To moja empatia sprawia, że mogę, potrafię i muszę wręcz zwalczyć jej zło. Jesteś taka niewinna, bezsilna i sprytna. Skrzywdziło cię życie, dzieciństwo na stos. Podaję ci rękę, jeśli zechcesz, to się zbliżę. I już nie pozwolę, by skrzywdził cię ktoś. I śmiało dziękujesz, czujesz, że mnie potrzebujesz. Mówisz mi prosto w oczy, rozumiesz mnie jak nikt. Więc wchodzę w abank, zostawiam moje życie. Poświęcę się dla nas, łyknąłem twój kit. Manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje. Aż minus zamienia się miejscem z plusem, by zawsze zeń życie dyktując rytm gry. Jesteś moją nimfomanką, inspirujesz mnie do życia. A ja wiem to, a kim ja jestem dla ciebie, jakim śpionkiem. Wymieniasz się co piątek, czy trawisz co drugi wyjątek. Życie jest jednak na ofiary, ratownicy to paradoksalne zło. Naturalnie każdy ma inne wymiary, ale żygam tym i szczerze smuci mnie to. Co tu jest kłamstwem, a co rzeczywistością? Rozróżniasz je, czy zatracasz tak jak twój czas? Nie wiem, czy jestem w stanie ci to wytłumaczyć, ale brak tej orientacji to efekt dawania w gaz. Nie tylko ty nie marnujesz, nie odmawiasz, bierzesz wszystko, że niby kiedyś się odnajdziesz, ale nie znasz słowa pas, to nie ten moment. Ja nie chcę, ale mogę, szanse znikome i jak widać tutaj nie ma nas. Bo trwa walka o życie, jesteś dorosła i w głębi duszy wiesz, że obrałaś jedną z tras, która prowadzi donikąd i samą polemiką. Nie staniesz na nogach, tylko dotrzesz do dna. Manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacje, manipulacja, manipulacja. zamienia się miejscem z plusem, by zawsze zejść życie, dyktując rytm gry. Manipulacja! Filip Mizia i manipulacje. Z Wrocławia przenosimy się do Leeds. Maria Helena. Maria Helena i jej Samoloty. Z Lidz przenosimy się do Poznania. Utwór, który za chwilę usłyszeli Państwo dzień po premierze. Brodacze Live Act i Król. Brodacze Live Act i zapowiedź ich drugiej płyty, czyli piosenka Król. A na koniec Leslie Slessy i Michał Wojtas. Dziękujemy bardzo. There's no one here. And no one whispered. This void be an end. No one has left any trace. We'll be right back.